ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے میری نظر ڈھونڈتی ہے نظر منتہائے نظر ڈھونڈتی ہے نظر منتہائے نظر ڈھونڈتی ہے در پاک خیر البشر ڈھونڈتی ہے در پاک خیر البشر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے ہر امید چشمے تمنا میں ڈھل کر ہر امید چشمے تمنا میں ڈھل کر وہ گلیاں وہ دیوار در ڈھونڈتی ہے وہ گلیاں وہ دیوار در ڈھونڈتی ہے میرے دل میں یہ کس کا روزہ ہے پنہاں میرے دل میں یہ کس کا روزہ ہے پنہاں مجھے بے خودی عرش پر ڈھونڈتی ہے مجھے بے خودی عرش پر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے وہ ہے خوابگاہ شہ ہر دو عالم وہ ہے خوابگاہ شہ ہر دو عالم دعا بھی جہاں خود اثر ڈھونڈتی ہے دعا بھی جہاں خود اثر ڈھونڈتی ہے دعا بھی جہاں خود اثر ڈھونڈتی ہے یہ جی چاہتا ہے وہیں اڑ کے پہنچوں یہ جی چاہتا ہے وہیں اڑ کے پہنچوں مجھے میری قسمت جہاں ڈھونڈتی ہے مجھے میری قسمت جہاں ڈھونڈتی ہے صداقت کو صدیق کی جستجو ہے صداقت کو صدیق کی جستجو ہے عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے حیا ہے ادھر روئے اس ماں پہ صدقے حیا ہے ادھر روئے، اس ماں پہ صدقے علی کو شجاعت ادھر ڈھونڈتی ہے، علی کو شجاعت ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، در پاک کی خوشنما جالیوں سے، در پاک کی خوشنما جالیوں سے نظر روئے خیر البشر ڈھونڈتی ہے، نظر روئے خیر البشر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، دیار نبی میں بسر ہو جو لمحے، دیار نبی میں بسر ہو جو لمحے، انہیں زندگی عمر بھر ڈھونڈتی ہے، انہیں زندگی عمر بھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، بلائیں گے اقبال ایک دن وہ در پر، بلائیں گے اقبال ایک دن وہ در پر، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔